Din nou în pericol, iar boom-ul economic este bazat pe consum, asta a constatat Comisia Europeană despre România într-un raport oficial. Și despre corupție, încercarea de a slăbi activitatea procurorilor și de a-i supune voinței politice, a vorbit și șeful statului, Klaus Iohannis, la bilanțul Ministerului Public. Se încearcă intimidarea celor care aplică legea. Românii nu își doresc ca infractorii să facă legea. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Parlamentul a dat undă verde ieri unor completări la legea salarizării. Unele categorii de bugetari vor primi majorări substanțiale. Angajații din sistemul penitenciar, polițiștii care fac ore suplimentare, jandarmii care merg în misiune, asistenții medicale și șoferii de ambulanțe. Votul a fost dat în Camera Deputaților în calitate de for decizional. Opoziția a votat împotrivă, acuzând că puterea continuă să repare o reformă care își dovedește neajunsurile. A urmărit dezbaterile din Parlament Cristian Citre. La puțin peste jumătate de an de la intrarea în vigoare, legea salarizării a fost modificată pentru a treia oară. Deputații au decis ca orele suplimentare ale polițiștilor să fie plătite cu 75% din solda de bază, cu condiția să nu depășească 3% din fondul de salarii. De asemenea, jandarmii vor avea o indemnizație de 10% din solda de funcție atunci când participă la intervenții. Medicii, asistentele și șoferii de ambulanțe au fost incluși ei în grila de salarizare din 2022 și vor primi salariile majorate începând cu luna aceasta. Nu în ultimul rând, deputații au majorat salariile și pentru directorii din deconcentrate, pentru personalul din Consiliul Concurenței, angajații Oficiului pentru Prevenirea Spălării Banilor și Agenția Națională de Integritate. Opoziția a criticat dur modificarea atât de repede a legii salarizării. Deputații Cristian Seidler de la USR și Dan Vâlceanu de la PNL au spus că ceea ce face ministrul Muncii este o cârpeală. Este o lege făcută pe genunchi. Dovada, suntem la a doua ei modificare. Peticim lucruri. Această lege va mai trebui peticită. Asta este efectul unor măsuri negândite, peticim legi. Cât de mult poți sfida Parlamentul României să vii și să minți de la acest pupitru, în halul ăsta, să vii să spui că ai făcut o lege bună, tu dând deja o ordonanță pentru că știai că legea e proastă. Românii așteptau o lege corectă, o lege dreaptă a salarizării și au primit legea haosului. Replica a venit de la președintele Comisiei de Muncă a Camerei Deputaților, socialdemocratul Adrian Solomon. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Orice lege făcută de noi aici este o lege făcută de oameni. Numai legile lui Moise erau din testat și din neumblat la ele și așa au rămas. Să mai spunem că sindicaliștii din Federația Sanitas se amenință cu proteste nemulțumiți de regulamentul de sporuri. Negocierile cu Ministerul Sănătății nu au dat rezultate și au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Persoanele care primesc indemnizații de creșterea copilului și cele cu venit minim garantat nu vor mai plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate. O ordonanță de urgență în acest sens a fost adoptată ieri de guvern. Ioana Dumitrescu. Legea spune că aceste persoane devin asigurate fără plata contribuției și vor avea acces la serviciile de sănătate. Pentru drepturile la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, ajutoarele sociale și cele de concediu de acomodare stabilită până la 31 decembrie inclusiv, contribuția de sănătate va fi plătită de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială până la 31 martie 2018. Iar asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile de până la 31 decembrie 2017 nu vor mai fi recuperate, având în vedere că beneficiarii lor reprezintă o categorie vulnerabilă. Producătorii de imunoglobuline i-au asigurat pe reprezentanții Ministerului Sănătății că vor începe din această lună procedurile pentru redirecționarea către România de pe celelalte piețe europene a tratamentului. Conducerea Ministerului Sănătății s-a întâlnit ieri cu cele 5 mari companii producătoare de imunoglobulină. O ascultăm pe Adriana Sârbu. În urma declanșării mecanismului de protecție civilă pentru achiziția imunoglobulinei, 70 de state s-au arătat dispuse să ajute România. Ministerul Sănătății va centraliza toate propunerile, iar prin compania Unifarm va cumpăra medicamentul necesar pacienților pentru o perioadă de 2 luni. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, producătorii susțin că lipsa materiei prime este una dintre cauzele întreruperii procesului de fabricație a imunoglobulinei. Autoritățile române, împreună cu reprezentanții producătorilor de derivate din plasmă, se gândesc cum să colecteze plasma de la donatorii români pentru a fi folosită ca materie primă de către companiile producătoare de imunoglobulină. Acest lucru ar putea reduce considerabil costurile de achiziție și ar asigura continuitatea produselor pe piață, precizează Ministerul Sănătății. Premierul Viorica Dăncilă a vorbit ieri în ședința de guvern despre criza de imunoglobulină, dar folosind un termen greșit. pentru declanșarea mecanismului european de protecție civilă din cauza lipsei de imunoglobină, din spitale. Situația din ultimul an în care s-a înregistrat o lipsă acută de pe piață a imunoglobinei, va fi finalizată în sfârșit. Ministerul Sănătății a anunțat zilele trecute că a luat decizia de a declanșa mecanismul european de protecție civilă pentru asigurarea cantității de imunoglobulină necesară pentru tratamentul pacienților. Ascultați știrile Europa FM. Progresele înregistrate de România în lupta împotriva corupției au fost puse din nou în pericol, sărăcia și inegalitatea socială rămân ridicate, iar boom-ul economic este bazat pe consum. Acestea sunt principalele concluzii ale raportului de țară pe anul 2017, dat publicității de Comisia Europeană, de fapt o evaluare a situației din fiecare stat membru, relatează Iulian Ochi. Progresele înregistrate de România în lupta anticorupție au fost din nou puse în pericol. Sărăcia și inegalitatea socială rămân ridicate, iar creșterea economică mare a țării, bazată pe consum, riscă să creeze condițiile unei aterizări dure. Avertismentele vin de la Comisia Europeană și sunt incluse în raportul de țară pe 2017, document publicat de Hot News. Reformele în curs ale legilor justiției riscă să dăuneze independenței judiciare și să desfințeze progresele realizate în ultimii 10 ani. În plus, instituțiile judiciare și cadrul legal pentru combaterea infracțiunilor de corupție continuă să fie supuse unei presiuni intense, scrie Comisia Europeană în raportul pentru România. De asemenea, Comisia atrage atenția că România a înregistrat doar progrese limitate în abordarea recomandărilor transmise de Uniunea Europeană în anul trecut. Prin raportul de țară, Comisia Europeană face o evaluare a situației din fiecare stat membru, care este apoi trimisă Consiliului. Vlad Cosma s-a prezentat ieri la parchetul general, ar fi trebuit să ajungă astăzi în fața procurorilor, dar le-a spus acestora că preferă să rămână alături de familie pe 8 martie. Vlad Cosma le-a spus jurnaliștilor că fiecare declarație pe care a făcut-o împotriva procurorilor de la DNA Ploiești a fost însoțită de probe. În sensul afirmațiilor pe care le fac și a plângerii depuse, de fiecare dată când sunt citat, aduc probe, așa cum am spus, audio, video, cât și înscrisuri. Și astăzi am depus noi înscrisuri pentru a susține partea de declarație pe care am consemnat-o astăzi. Vlad Cosma și tatăl său Mircea Cosma își vor afla sentința pe 22 martie în dosarul în care sunt acuzați că au primit 1 milion de euro de la afaceriști interesați de contracte cu statul. Președintele Klaus Iohannis atrage atenția asupra faptului că o serie de inculpați și condamnați penal încearcă intimidarea celor care aplică legea. Șeful statului a precizat că legea fundamentală prevede foarte clar că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiției, nu în subordinea acestuia. Declarațiile au fost făcute la bilanțul parchetului general pe anul 2017. Observăm în unele discursuri politice și mediatice o tot mai mare grijă față de soarta unor inculpați și condamnați penal, care sunt evident deranjați că sistemul judiciar își face treaba în ceea ce îi privește, tulburându-le liniștea și afectându-le bunăstarea. Constituția României nu face nicăieri vorbire despre dreptul la liniște al celor care încalcă legea. Se încearcă intimidarea celor care aplică legea. Românii nu își doresc ca infractorii să facă legea și magistrații să fie subordonați politicului. Peste 1,7 milioane de dosare au fost instrumentate de procurorii Ministerului Public, arată datele pe anul 2017, au fost soluționate în total peste 500.000 de dosare. Peste 10.000 de români au fost trimiși în judecată pentru că au condus sub influența alcoolului sau altor substanțe. Aproape 1.500 de inculpați au ajuns în fața judecătorilor pentru acte de violență în familie. Alarmant este și faptul că din numărul total de inculpați, 4.000 sunt minori. Stadioanele Steaua și Arcul de Triumf din capitală vor fi modernizate pentru Euro 2020. Guvernul alocă 426 de milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată prin Ministerul Dezvoltării. Deocamdată nu se știe când vor începe lucrările. Aflăm toate detaliile de la Mihai Bucureșteanu. 300 de milioane de lei este valoarea totală a investiției în stadionul Ghencea. Acesta va avea 30.000 de locuri pentru spectatori, un muzeu, dar și un restaurant de tip Skybar. Cât va dura construcția? Aproape 2 ani. Premierul Viorica Dăncilă. Finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Apărării Naționale. Și stadionul Arcul de Triumf din capitală va fi complet renovat. Vor fi disponibile 8100 de locuri pentru spectatori, se va reface și sala de antrenament. Totodată se vor construi spații de cazare și cantonament pentru sportivi, plus o parcare subterană cu o capacitate de 170 de locuri. Mai mult, proiectul prevede și modernizarea suprafeței de joc. Durata construcției, tot 2 ani. O suprafață desfășurată de 17.126 de metri pătrați, iar valoarea totală a investiției va fi de 126,41 milioane de lei. Hotărârea de guvern vine după ce stadioanele în cauză au fost declarate alături de Dinamo și Rapid stadioane de interes public și de importanță națională. Totul pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul turneului final al campionatului european de fotbal din 2020. Ascultați știrile Europa FM. Continuăm și astăzi campania despre victimele violenței domestice, de rușinea rudelor și a cunoștințelor. Femeile tac, așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. A 11-a poruncă, să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. Cum ajută statul român victimele violenței domestice? Legea prevede că victima violenței în familie are dreptul la servicii de consiliere, reabilitare, asistență juridică și medicală gratuite. Însă, în realitate, nu sunt centre de stat în toată țara. Sunt câteva județe în care direcțiile de asistență socială nu oferă niciun sprijin și, de cele mai multe ori, victimele apelează tot la centrele private. Alexandra Stănescu. În 6 județe nu există niciun centru social în care femeile care sunt agresate de soți să se poată adăposti. Asta pentru că legea actuală prevede doar obligația autorităților locale de a oferi sprijin și centre de locuit femeilor care sunt victime ale violenței în familie, însă nu amendează niciun fel autoritățile care nu iau măsuri. Sunt 60 de centre în toată țara în care mamele agresate de soți pot locui împreună cu copiii cel mult 3 luni. Statul nu doar că nu oferă adăposturi, dar nici nu încurajează în vreun fel victimele să depună plângeri sau să-și reia viața fără soțul agresor. De cele mai multe ori, victimele nu știu cui să ceară ajutor, în special cele care locuiesc clasate. La numărul unic de urgență s-au înregistrat anul acesta în primele 2 luni peste 200 de apeluri, preponderent în mediul urban. În multe cazuri însă o persoană a sunat de mai multe ori. Sunt așadar puține centre, cu doar 9 sau 15 locuri în general în fiecare centru și, în plus, lipsesc și asistenții sociale care să aibă grijă de victime. Să luăm câteva exemple. În județul Maramureș există un singur adăpost pentru femeile victime ale violenței domestice, dar aici pot veni doar persoanele care locuiesc în orașul Baia Mare. Restul, cel mai probabil, se vor duce la centre private. La centrul din Brașov, anul trecut au venit doar 5 femei împreună cu copiii lor, iar anul acesta nicio mamă agresată de soț nu a venit să ceară ajutor până acum. În Constanța, anul trecut, la telefonul verde pentru victimele violenței, au sunat doar 6 persoane tot anul, dintre care doar 3 ar fi fost dispuse să-și plece de acasă. În programul de guvernare actual, valabil până în 2020, PSD promite 20 de locuințe pentru protejarea victimelor violenței domestice. Știrile Europa FM la final, vreme caldă pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, vor fi însă și ploi slabe astăzi în sud-vest, iar spre seară cu totul izolat în restul țării, la munte, precipitații mixte și polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade în sudul Olteniei și 15 grade izolat în Muntenia. O zi caldă se anunță și în capitală, 12 grade este maxima anunțată pentru astăzi. Spre seară vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată în capitală. Mulțumim, Ioana, la mulți ani pentru Martie. Acestea au fost știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia. Juventus a revenit. Bună dimineața. Juventus a revenit de la 0-1 și s-a calificat în sferturile de final ale Ligii Campionilor. Condusă de Tottenham în returul de pe Wembley după 2-2 în prima manșă, finalista ediției precedente a răsturnat soarta întâlnirii în interval de numai 4 minute la jumătatea reprizei secunde, când au înscris argentinienii Higuain și Dybala. Englezii au dominat copios prima parte, iar sudcoreanul Son a marcat în minutul 39. Goalgetterul Harry Kane a fost aproape să ducă meciul în prelungire, anime merit bara spre final. Juventus a scăpat de 2 hands-uri în suprafața de pedeapsă nesancționate de arbitru, dar a și avut un penalti clar neacordat de brigada poloneză. Între timp și Manchester City a fost învinsă pe teren propriu tot cu 2-1 de FC Basel. La adăpostul victoriei cu 4-0 din turul liderul din Premier League și-a amenajat însă aproape toți titularii obișnuiți. Gabriel Jesus a deschis aseară scorul încă din minutul 8, dar elvețienii au egalat repede și au marcat golul victoriei în repriza secundă. City și-a întrerupt astfel invincibilitatea pe teren propriu, care dura de 15 luni. Ultimele patru sfertfinaliste ale Ligii Campionilor se vor stabili săptămâna viitoare. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Indian Wells. Ea a revenit după ce a pierdut la 3 primul set al meciului cu sârboaica Alexandra Krunic și s-a impus apoi cu 6-4-6-1. Begu va înfrunta în continuare pe a 5-a favorită, Carolina Plișcova. Sora geamănă a cehoaicei, Cristina Plișcova, va fi adversara Simonei Halep în turul al doilea, după ce a trecut de o jucătoare venită din calificări. Campioana națională la handbal feminin, CSM București, a suferit prima înfrângere internă după un an și jumătate. Echipa calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor a cedat cu 21-23 la Craiova. Pentru oltence, Valentina Elisei Ardean a fost cea mai bună marcatoare, cu 6 goluri, în timp ce Cristina Neagu a înscris de 5 ori. În clasament, formația din capitală este lideră cu 12 puncte, avans față de SCM Craiova. CSM București va juca sâmbătă în Rusia cu Rostov, ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor, decisiv pentru locul al doilea. Foarte bun meciul de aseară, aproape la fel de bun cum a fost concertul Carla's Dreams. Ce drăguț ești. Serios, da. Iar am fost aproape. Da. Da, când am zis că bate Tottenham de rupe. Da, iar eu am zis că se califică Juventus. Da. Bă, dacă nu erau alea 4 minute, deci am avut dreptate, în afară de 4 minute, am avut dreptate 92, mă rog, 92. Restul, da, cam 20 de minute așa a echilibrat meciul. Într-adevăr a fost... A fost un... Tu n-ai văzut meciul, bănuiesc. E exact gică contra. Ce înseamnă să fii cărcotaș, mă? Da. Ce te costă, mă, să-mi dai dreptate? Dom'le, așa e. Nu m-am uitat la concert. Clar. Măi, deci a tăvălit Tottenham pe Juventus cel puțin în prima repriză. Era de la... Putea să fie 3-4-0 la pauză, ca să vezi ce înseamnă Liga Campionilor și ce înseamnă o echipă mare cum e Juventus. Foarte bun meciul făcut de Tottenham în prima repriză, încununată în minutul 39 cu gol 1-0 după 2-2 în tur. Era... Spectacol. Era închisă situația, da. Știi? Și italienii în stilul lor au revenit. Bam, bam, bam, bam, două contraatacuri. Bine, două se calificau și la 1-1 Tottenham. Păi da, bun, da. Cu atât mai puțin era de anticipat, știi? După care au băgat la propriu autobuzul în poartă Juventus, adică au făcut două rânduri de zid în fața lui Buffon și dacă n-au atacat ăia săracii... Da. Asta e. Eu am deschis televizorul când era 2-1 pentru Juventus în minutul 86. În minutul 88 cred că dormeam deja cu zâmbetul pe buze la gândul că Vlad a zis, da, am văzut bara, la gândul că Vlad a zis că o să se califice Tottenham. Și zic, hai, domnule, că a fost o seară frumoasă. Ce drăguș, ce... A fost aproape. Da. La două goluri diferență și... Hai să ne liniștim. E ziua femeii astăzi, 8 martie. Doamnelor, aveți prioritate la înscriere la dublu sau nimic. Toată lumea se poate înscrie pe site, pe europa.fm.ro. Azi dăm cât? 1600. Bun. Pentru doamne avem Ștefan Bănică, junior la vremea aia. Te iubesc, femeie. Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. N-aveai nici sestre, cum era firesc. Toate astea te iubesc, femeie. Era bine totuși dacă aduceai și tu ceva. M-ai pus să-ți cânt spre seară sub balcon, să învăț balade la acordeon. Vecinii tăi mă înjurau recesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Am să le zic și eu câteva. O vreau așa cum este ea. Sunt norocos că e a mea. E, nu te umfla în pene, că n-am zis eu. Așa e textul. Ai vrea să avem vreo 4-5 copii. Cu ce o să-i creștem, numai tu o știi. Mă pui la treabă până obosesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Ce vrei? Am și eu timingul meu. Tu vrei să prindem nunta de argint. Pe mine mă ia spaima, nu te mint. Un sfert de secol o să nebunesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Doamne, 25 de ani. O vreau așa cum este ea. Sunt norocos că e a mea. Ți-am spus, nu te mai ofla în pene,